Más sáv. Az interakció, vagyis annak lehetősége, hogy a közönség beavatkozhasson a tartalomba, végül is nem új dolog. Interaktív lehet például egy színházi előadás. Az interakció lehetőség arra, hogy valamit a szerző és közönsége együtt hozzon létre. És egyúttal jó játék és izgalom, amely aktív állapotba hozhat mindenkit. Legalábbis azokat, akik hajlamosak erre. A ma esti műsor is interaktív lesz. Lesz játék és vitafórum, meg ami szem szájnak és főképpen a fülnek ingere. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma este ismét fanyalgó, baktatás az infókiállításon. Második lépcsőben kiderült, hogy egykori kávét főző Micikénk, a titkárnő, valójában feláramlási rendszer, számítástechnikai szempontból persze szigorúan. Értékeljük a modemidők honlap pályázatának indulóit, és szakavatott tanácsokat is adunk a versenyzőknek. Aztán vitafórum a Windowsról, csatlakozzon ön is. Érdemes-e felturbózni a lassabb processzort? Hasznos tanácsok és PC tipp. Elszállnak, egyszerűen lefagy. A felhasználó ezt igazából nem is érzi, csak azt látja, hogy most ment egy jó kis játékom, és most nem megy. Kicsit kikapcsolja a gépét, hüllödezik, és utána megint fog menni. Ez nagyon sokszor lehet attól, mert túltörgetjük a processzort. Ma este újra játék és újra CD-zsoké. Lesz infószótár, és ha még belefér, infomán hírek. Számítógépről és minden másról fél órában, a modem időkben. Az utóbbi hetekben a műsor elején sokan telefonáltak, hogy mikor lesz már játék. Jó hírem van, ma este meg lehet nyerni a Vadvirágok című CD-romot, amely a Magyarország faunája és flórája sorozatban jelent meg. A kérdésünk, honnan származik a parlagfű? A telefonszámunk 328-85-55, már is lehet hívni. És ma este még egy lehetőség van a műsorba kapcsolódásra. Mindjárt egy kis vitafórumot tartunk a Windowsról, és a körülötte kialakult utálatos hangulatról. Némi kis előzetesként íme az, amit én gondolok, habár a Windows-t lehet szidni, mégsem igazán érdemli meg, mert általa terjedt el igazán a személyi számítógép, hiszen az emberek többségének nincs kedve ahhoz, hogy bonyolult parancsorokkal irányítsa a gépét. A Windows nem tökéletes, de talán hibáival együtt is elviselhető. Ki mit gondol? Rövidesen mi magunk is talán összevitázunk, összeveszünk a stúdióban. A számunk 328-85-55. A véleményeket, írásos üzeneteket továbbra is várjuk a Modemidők internetes vendégkönyvében. Az utóbbi napokban amúgy is egyre több levelet kapunk, érdemes átolvasni mások üzeneteit is. Az oldalak gondozója a Hungary Network, a címünk pedig net.hu/modemidok. Megindult a nagy e-mail özön, napról napra érkeznek a honlap címek, úgy látszik manapság divatos honlapot kreálni Magyarországon is, úgyhogy most bejelentem a Modemidők hivatalos honlap szakértőjét, Dragon Györgyet. Köszönöm szépen virágokat az öltözőmben, mint ahogy honlapokat is minél nagyobb számban a Modemidők címére, ami modemidok.hungary.com, igen. Tehát aki most nem hangzik el, és még hallgat minket, és van saját honlapja, az kérem küldje el honlapjának a címét, de vágjunk a lovakkal, vagy honlapok közé gyorsan. Honlovak közé. Öt honlapot fogunk értékelni most, az első DJ Bogyi honlapja. Kicsoda? DJ Bogyi honlapja, egy nagyon érdekes szemüveges fiatalember, akinek a fotója fönt van a honlapján, és javaslom, ő is írta magáról, hogy már nem ez a szemüvege van, feltétlenül változtasson ezen, mert ez nem vet jó fényt rá. Mondjuk a szemüvegének a történetére egy ilyen fotósorozatot elhelyezni. Ez egy nagyon jó ötlet, ugyanis nekem pont az a problémám az ő honlapjával, hogy nagyon befejezetlen. Tehát valamit föltett, van egy csomó éppen under construction, ugye így hívják ezt. Tehát ami még nincs kész. Ugye, hogy utálom ezeket a feliratokat? Ő nem tette ezt a feliratot fel, tehát mentsük meg őt ettől a szégyentől. Viszont ami problematikus az, hogy ékezett problémákat észleltem az oldalon. Tehát kalapos ű betűt és ilyen hullámos ő betűt. Ezt vagy úgy kerülje el, hogy olyan betűtípust használjon, amit ugye a Windowsban, tehát Arial-t vagy a Times New Roman-t, illetve úgy, hogy tegye azt a betűtípus letölthetővé a saját honlapján, amit ő használ. Tehát, hogy én otthon fölrakassam azt a betűtípust, amit ő is használ. De te most ezt komolyan gondolod, hogy te letöltenéd azért, hogy valaki másnak a honlapját helyesen lássad? Ez a nemzetközi divat. Tehát ez szokott lenni a szokás, igen, hogyha valaki olyan betűtípust használ, ami nem általánosan elterjedt, mondjuk angol száz országokban ez nem probléma, mert ott nincsenek ékezetes betűk. Hát igen. De nálunk, magyaroknál ez igenis probléma, hogyha valaki nagyon dögös, jól kinéző betűtípust akar használni, igenis tegye fel. tehát ezt javasoljuk DJ Bogyinak. Második áldozatunk Gargaj, akiről már múltkor beszéltünk, változatlanul azt szeretném neki üzenni, hogy kicsit sűrűbben frissítse a honlapját. Ebben nem tudunk neki tanácsot adni azon kívül, hogy hát dolgozzon bele, hajtson bele, és csinálja. Hát mondjuk el, akik nem hallották a múlt heti műsort, hogy Gargaj novemberben frissítette utoljára a honlapját. Igen, és az a baj, hogy aktuális dolgok vannak. Tehát amik novemberben aktuálisak voltak, azok manapság már nem azok. Viszont tudok egy aktualitás Gargajról. Készül a Modem Idők milyenben is? Magyar nóta, illetve trash metal változatban. Fantasztikus, majd én feléneklem itt, majd Gróf Miklós megkérik, hogy segítsen. Következő áldozatunk Podisoft, aki önmagáról semmit nem árul el ezen a honlapon, viszont ő által készített segédprogramokat lehet itt találni. Ezek közül is a legjobb a szerintem első magyar honlap készítő program. Nagyon kis egyszerű felhasználásról van szó tulajdonképpen, de már eleve az, hogy mi magyarok is csináltunk honlapkészítő programot, és nem csak a nagy multik és az ilyen hatalmas server gyűjteményekben letölthető programok vannak. Bizony, és ráadásul Podolski Péter egyedül írta ezt a programot. Olyannyira, hogy nem csak honlapkészítő, hanem matematikai feladatmegoldó gyűjtemény, illetve szövegnézegető program is található az ő honlapján. Gratulálunk ehhez a dologhoz, szerintem az egész szerkesztőség nevében, de azért javasolnám neki is, hogy magáról is valamit elárulhatna, bár lehet, hogy nem mindenki exhibicionista annyira, hogy magáról árulkodjon. Szerintem ez egy új kommunikációs forma, ez a honlap és a honlap készítés, hiszen itt szerintem le kell azzal számolni, hogy feltétlenül várjuk-e azt, hogy mindenki mutatkozzon be. Azt teszi föl, amit ő fontosnak tart közölni a nagyvilággal. Igazán érdemes lenne mondjuk a te értékelési szempontjaidat is elmondani, nem? El fogom természetesen őket mondani. Utoljára még egy utolsó áldozatot hadd citáljak ide a mikrofon elé. Halljuk. Ő Ecsedi László. Csaba. Akkor nem László, tehát Ecsedi Csaba. Egy nagyon korrekt honlapról van szó, bár inkább fejlesztői oldalról, tehát itt a design nem annyira jellemző. Egyetlen egy hibája, hogy ő részt vett a magyar beszélő program a RobotVox kifejlesztésében, ami elvileg letölthető erről az oldalról, most azért nem hangzik el, mert nem letölthető. Tehát meg szeretnénk kérni Ecsedi Csabát, hogy tegye letölthetővé a RobotVoxot, hogy megszólaltathassuk itt a modem időkben. És akkor visszatérünk az ő lapjára? Vissza fogunk térni, igen, mert hát pont ez a poén benne, hogy egy magyarul beszélő számítógépes programról van szó, amit nem tudtam letölteni, tehát javasoljuk, hogy tegyen valamit. Most áruld még el, hogy mit nyerhet az a bátor ember, aki meri még ezek után elküldeni a saját honlapjának a címét. A győztes, kivéve, hogyha mondjuk New Yorkban található, mert sajnos repülőjegyet nem tudjuk fizetni szűk költségvetésünk miatt. De mi szívesen kimegyünk, nem? Hát azt hiszem, mindjárt kimegyünk. Szóval... A győztes azt nyeri, hogy itt a Modem Idők stúdiójában egyrészt velünk tölthet egy fél órát, másrészt pedig személyesen mondhatja el, hogy hogyan készítette a honlapot, és hát ettől neki jó lesz. Meg nekünk is. Úgyhogy várjuk a honlap címeket, a mi címünk modemidok@hungary.com. Folytatódjon a hallgatókkal való interakciónk. A múlt heti műsorban idéztem Caleb vagy Caleb, nem tudom, hogy jól olvasom el levelét. Azt írta, hogy a műsor nagyon rulez. Szeretném, ha egy kicsit beszélnétek a hordozható MP3 lejátszóról. Érdekelne még, hogy az E3-ról is lesz-e szó, csak így tovább. Az E3-ról, vagyis az Electronic Entertainment Expo-ról, az elektronikus szórakoztatóipar kiállításáról majd később beszélünk, most inkább a másik hármassal, az MP3-mal fogánk. A témához annyit, hogy a Modem Idők felvételei március óta a PC World CD mellékletén megtalálhatóak MP3-ban, sőt a műsorunk rajongóinak üzenem, hogy elkezdtem az otthoni gépemen digitalizálni a régebbi Modem Idők műsorokat is MP3 formátumban. Szerkesztőnk Dragon György, utána nézett az MP3 lejátszóknak. Fantasztikus forradalmat él át ez az MP3-as világ. Múltkor beszéltünk a Rio-ról. Rio-nak egyrészt új verziója van, mindenkinek örömmel jelentem, hogy már 96 megabyte memóriával rendelkezik maximálisan, ami másfél óra digitális, majdnem CD minőségű zenét jelent. Ez már a Rio de Janeiro. Ez már Rio PMP300SE, csak hogy itt tisztában Deluxe. Legyünk ezzel. Deluxe, viszont nagyon nagy cégek is beszálltak, ezt gyorsan azért beszéljünk őróluk. Az egyik a LG Koreából, aki most jelentett be vadonatúj lejátszókészülékeket, illetve a már általunk emlegetett Samsung. Minden új MP3 lejátszóban, sőt az új Rio-ban is az a lényeg, hogy most már beépített rádió van bennük, illetve hangfelvevési rendszer, ezt meg is próbáljuk majd valamilyen úton, módon, mi magunk is megpróbáljuk majd, hogy hát a riporter Magnónak is használható, illetve a legnagyobb csoda ezek között, a dolgok között, az pont az áruk, hiszen most már az LG legújabb készüléke $150 alatti, tehát olyan 30 000 forint. Nem olyan olcsó akkor még. Hát de mennyi volt a Rio, még nemrégiben 55 ezer forint volt, most meg talán 38. Tehát azért nagyon sokat csökkent az áruk. Na jó, de még nyomában nem ér mondjuk a sima Walkmaneknek. Hát egy jobb Walkman, nem? Időkérdése. És gyorsan még egy utolsó hír, ezzel kapcsolatosan ma jelentette be a Thomson, itt most papírzörgést fognak hallani a kedves hallgatók, mi én nem vagyok elővenni a hírt. Ma jelentette be a Thomson, hogy megjelentette egy ilyen Walkman-t, ami szintén 64 megabájt digitalizált zenét képes tárolni, illetve képes lejátszani Real Audio és a Valve és egyéb formátumokat is. Szintén a múlt héten idéztem dr. Hollós László levelét, akiről megtudtam, hogy anesteziológus és Angliában él 4 éve. Ő egy ideje meglepve tapasztalja a Windows elleni nagyfokú utálatot és ellenséges légkört. Ilyet észlel például a Higgs guru levelező listáján is. Én a magam részéről Hollós László mellé szereznék állni, mert ugyan valóban nem tökéletes a Windows, de azért lehet használni. Szerintem már is vita lesz, mert Dragon György egy kicsit más gondol. Hát természetesen, hiszen felhasználó lévén rengetegszer tapasztalom, legutóbb tegnap este volt szerencsém ezt tapasztalni, hogy munkavégzés közben, internetezés közben egyszerre csak a rendszer azt mondta, hogy ő nem hajlandó tovább. Tehát elvesztek azok az adatok, elvesztek azok az információk, le kellett jönnöm a hálózatról, újra föl kellett menni, ugye esti kedvezményes időszakban ez pénzbe kerül. Illetve hát... Most ez biztos, hogy a Windowsnak köszönhető? Hát nagyon erősen valószínű, ugyanis semmi olyat nem tettem ebben az időszakban, ami nem indítottam el új programot, nem, de egyszerűen használtam a számítógépemet, és egyszerre csak úgy döntött, hogy ő ne tovább. Lehet, hogyha itt most beletekintenénk a PC lelki világába, kiderülni, hogy más oka volt, viszont hát itt a Windows, amire jól lesz, rá lehet fogni ezt a dolgot. Úgyis mindenki ezt teszi, nem? Zoli, mondjuk te nem vagy annyira Windows ellenes, de éppen ma délután a műsor előtt tapasztaltad, hogy lefagyott a gép. Igen, mert párhuzamosan indítottam el 2 programot. El akartam indítani közben a CD lejátszót, miközben a leveleimet néztem. Nem is tudom, hogy miért, és közben úgy puff. És akkor mi az, jött amit láttál? Jött a kék halál, amit igen, szoktak mondani. A vonalban egy hallgató. Jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét! Szalai László vagyok. Üdvözlöm, László. Igen, tehát akkor a parlagfű az Észak-Amerikából, az Egyesült Államokból származik. Köszönjük szépen, ez kiváló. Kicsit később akartunk visszatérni a játékra, de nem baj. Jó a megfejtése. Ön használ számítógépet? Használok, igen, de még kezdő vagyok egyelőre, és nem a Windows-zal, bár a Windows-ról olvastam könyveket, de én egy Angliában használatos programmal, a WordStar szövegszerkesztő programmal foglalkozom, és többek között ilyenekre alkalmas, hogy általános iskolai meg gimnáziumi tananyagot fölvinni számítógépre, meg aztán nyomtatni a segítségével, úgyhogy én ezt a WordStar szövegszerkesztő programot használom, de van némi fogalmam a Windowsról, mert olvastam könyveket. És miért nem a Windows-t használja? Van ennek valami oka? Hát a pedagógusom, akitől úgy az egész számítástechnika titkaiba beleavatottam, hogy így fejezzem ki magamat, ő is a WordStar-ral foglalkozik. Köszönöm szépen a hívását, és visszatérünk majd a műsor vége felé, hogy mi az, amit pontosan nyert meg a parlagfűre is, de térünk vissza a Windowshoz. Valamit akartatok mondani? Hát erről a témáról mondjuk több műsort lehetne. Én egyedül egyetlen egy dolgot nem tudok felfogni. Azt megértem, hogy valaki kedveli, és van, aki nem kedveli. Csak hogy miért ilyen extrém módon gyűlölik, mert én itt... Ja, hogy ezt nem érted. Igen, én itt mindenki előtt kijelentem, hogy én nem igazán kedvelem. Tehát, hogyha lenne olyan alternatíva, ami megbízható lenne, és ugyanilyen szoftverbázist lehetne rá találni, akkor azonnal áttérnék erre. Nekem vannak is erre irányuló próbálkozásaim. Ennek ellenére nem tudom soha fölfogni, hogy ez az extrém gyűlölet, amit ez a hallgatónk is tapasztalt, ez miből származik. Szerintem itt nagyon egyszerű dologról van szó. Ez egy divat jelenség. Ha jól megfigyeljük a divat jelenségeket, vagy nagyon szeretni, vagy nagyon utálni lehet. Például vastag talpú cipőt, vagy nagyon szeretni lehet, vagy nagyon utálni. Én még nem találkoztam közömbös attitűddel. Ugyanilyen lehet a Windows is, mert nagyon elterjedt, szinte már divat, sőt, biztos, hogy divat, és a használata is, és mivel divat, meg egy hol működik, hol nem működik, akkor vagy imádom, vagy utálom. Biztos átmenet lehet nincs. Benne valami kis irítség is, nem? Szóval az, hogy ilyen mennyiség évben terjedt el a világon, hogy sok 10 millió gépen ez fut, szóval a számítógépek 90%-án Windows fut, és az összes többi operációs rendszer más. Szerintem ennek, ez lehet oka ennek. Szerintem ennek pont az az oka, amit én az előbb elmondtam, hogy nincs alternatíva, hogy rengeteg embert zavar, hogy nem választhat, mert a nagy üdítő itt a gyártóknál is. Hát lehet választani. Hát lehet választani, de éppenséggel, ha én megveszek egy másik operációs rendszert, ugye most fel tudnánk sorolni néhányat, például Linux, vagy akár az OS2-t, akkor eleve elestem attól, hogy én játszak az én számítógépemen, mert ugye a DirectX, ami a játékokhoz kell, egy ilyen kis szoftver, az csak Windows alatt létezik, illetve elesem még attól, hogy a Word-öt használjam, amit ugye mindenki használ, és nagyon széles körön ismerik, mert Linuxon például nincs Word, van más, de azt nem ismerik, nincs magyarul, nincs magyarítva. A Windowsnak ez a hatalmas nagy előnye, és sokak által utált tulajdonság, hogy magyarul is van, én speciál nem a magyar verziót használom, mert sikítok tőle, de ez egy más kérdés. Következő hallgatónk milyen operációs rendszert használ? Jó estét kívánok! Hát én is Windows. Ugye? És miért? Hát nekem az a problémám vele, hogy minden program csak ez alatt fut, és rá vagyok kényszerül, hogy ezt használjam. Tehát a jó programok és ezek a szép grafikus programok többsége csak Windows alatt fut jóformán, és mindenki erre van rá kényszerül, hogy ezt használja. Tudom? Igen, ez érthető mondjuk a szoftverfejlesztők részéről, mert arra írnak programot, ami elterjedt. Igen, de hát én is ezt mondtam, hogy rá vagyunk kényszerítve, tehát nem adják meg a lehetőségét, kvázi kötelezően kell valamit használni. Ez nagyon sokakban például bennem is frusztrációt okoz. És mit lehetne csinálni ön szerint? Hát nem tudom pontosan, de ez tényleg nem jó. Meg a másik nagy problémám vele, hogy túlságosan ilyen felhasználó barát program, tehát hogyha egy picike kis délet, vagy bármit kitörlünk belőle, akkor azonnal világvégét játszik. Na most el kell árulnom, hogy Bódi Zoltán igen hevesen rázza a fejét. Én igazából nem értem ezt a hozzáállást, mert az miért baj, hogy minden csak ezen fut? Fut rajta? Fut rajta. Akkor miért baj? És miért baj az, hogy meg azt hiszem, neked az volt, hogy túlságosan felhasználó barát, nem? Hát az meg nagyon kényelmes. Igen, a Mercedes az egy nagyon kényelmes autó, de mondjuk én nagyon szeretném, hogyha Mercedes-em lenne, szóval az engem nem zavarna. Ez miért zavaró, hogy túlságosan felhasználó barát? Hát mert csak telepszik, és hogyha egy kicsit kordába akarom tartani, hogy azért ne nagyon telepenyek, ki akarok törölni néhány fájt, ami mondjuk már egy előző uninstallált, tehát leszedett programnak a maradéka, még esetleg abból is csinálhat vidát. Na hát a témával még foglalkozunk a későbbiekben is. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Lehet még bennünket a műsor végig hívni 328-85-55-ös számon, és hogyha lenyugodtak a kedélyek, akkor most Gróf Miklós saját ígéretét váltja valóra, mert hogy a múlt héten már követelték, hogy legyen fanyagójegyzet. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragon futurológiai műsorába, avagy a meghatározás meghatározása. Két konferálás és játékvezetés között elragadtatva bandukolok az Info 99 A pavilonjának ragyogó bugyraiban. Az ilyen kiállítások velejárója, hogy az ember még akkor is elragadtatva battyog, ha amúgy egy kukkot sem ért az egészből. Itt egyszerűen nem illik fanyalogva bambulni a kétségekkel teli jövendő felé, itt csupán növekedni, még többet költeni, lelkesedni lehet, hiszen minden még nagyobb, még jobb, még mégebb, sőt, kifejezetten ihaj. Így aztán én is vigyorogva és elragadtatva álltam be abba a vigyorgó és szintén elragadtatott csődületbe, amely a Meta Adatok Feláramlási Rendszere című előadást hallgatta áhítatosan. Egy valaha jobb napokat megélt másodvirágzású hölgy számítógépes kivetítő segítségével bizonygatta, hogy a célorientált stratégiai gondolkodás igazán akkor hatásos, ha kellően erős a meta adatok áramlása, az idézem bejövő input irány felől. Szó esett még negatív visszacsatolásról az élettel kapcsolatban, a pufferszféra információ döntést késleltető hatásáról, valamint mindig visszatértünk oda, metaadatok nélkül a fene megette az egészet, ám ha ezek megvannak, és feláramlási útjuk a megfelelő döntési szintekre biztosított, kezünkben a rejtélykulcsa. Mikor befejezte, nem bírván tovább beszélgetni kezdtünk. Kiderült, egyszerűen arról van szó, hogy felettébb nehéz egy vállalatot úgy vezetni, ha nem tudjuk, hogy is áll a mérlege. Ilyen egyszerű. Ha egy igazgató nem tudja, épp mit tesz a kóceráj, kétségkívül nehéz bármiben is döntést hoznia. No de mi ebben az újdonság? Ezt eddig is tudtuk, nem? De bújt ki fanyalgó lelkem a vigyorgó álca alól. Mitől meta az adat? A bejövő inputok, ha már inputok és eleve bejövők, elvégre attól inputok, ugyan mitől bejövő inputok? Eszerint volnának kimenő inputok is? Ez némileg abszurd, nem? Szegény asszonyt nem irigyeltem. Írtó ciki, ha alapjaiban tépázzák meg egy sikerorientált, környezetbarát, lelkes, aktivista nimbuszát, pláne ilyen életből vett marhaságokkal. Abban maradtunk, hogy az adat meta, ha tetszik, ha nem, és ha nem értek valamit, forduljak egy szakértőhöz. Fordultam. Második lépcsőben kiderült, hogy egykori kávét főző micikénk, a titkárnő, valójában feláramlási rendszer, számítástechnikai szempontból persze szigorúan. Ha ezt tudjuk, micike kiváltható egy megfelelő programsorral, mely micikével ellentétben Windows környezetben tökéletesen működik. Voltak éppen tehát egész világunk lefordítható számítógépes programsorok rendszerére, nincs más dolgunk, mint definiálni az életet és hajrá. Na de mi ebben az újdonság? Tettem fel újra a kérdést. Miben hoz létre újat az egész meta adat feláramlási rendszer azon túl, hogy jól hangzik és némileg riasztóan tudományos? Hol van az előrelépés, a novum, hogy szép magyarsággal mondja? Kiderült, novum ügyben meglehetősen hiányosak az ismereteink. Újra és újra definiáljuk a valóságot, körbejárjuk, miközben egyre barokkosabb a gipsztukkó körülötte, azonban a valóság bántó és pimasz módon ugyanaz marad, ami eddig. Egyszerű és érthető. Baktatva az Info 99-en lenyűgöző volt a gondolat értelmezésére és feldolgozására tett erőfeszítések sokasága. De az az érzésem, lassan egy másodlagos terület, mint hatalmas lufi, tartalmatlan árnyként borul a gondolattalan semmi fölé, saját semmiét dolgozva fel újra meg újra. Nem vitás, a meta adatok feláramlási rendszere eléggé zavaros ahhoz, hogy azt hihessük, végre beszélünk is valamiről. Újdonságnak gondolván a meglévőt. De valójában mere bárki is előrelépni a valóság nagyon is valóságos ismeretlenségébe? Nem tudom, hogy Bódi Zoltán netnyelvészünk honnan halászta a következő szót, amely az Info szótár mai darabja, de biztos elárulja. Hát a hálóról, lehaláztam a hálóról. Figyeljünk oda erre a kifejezésre. Nagyon izgalmas szerintem, hogy az internetnek egyre inkább kezd kialakulni a belső önálló csoportnyelvi szleng jellege, tehát mi már úgy jól el tudunk egymással beszélni úgy internetül. Ezt nem jelenti tudom, a csoportnyelvi szleng, hogy egymás között dumálunk? Tehát szlenget használunk, nem normatív, hanem a norma alatti nyelvváltozatot, és mi úgy egymással nagyon jól megértjük egymást, és ez a mi úgy egymással, ez az internetezőket jelenti. Az is érdekes, ahol lehaláztam a hálóról kifejezésben, hogy ugye az internet nek a vége az háló, és a World Wide Web is valamilyen nagy-nagy hálózatot jelent. Tehát nagyon összefüggő ráadásul ez a kifejezésrendszer, és ugye nem csak a háló, hanem hogyha háló, akkor már képi értelemben, akkor már le is halászom róla az információkat, mint a halat ki a vízből. Igen, csak az a különbség, hogy a net szót használják a halászhálóra inkább az angol nyelvben, a webet pedig a pókfonja, csak hát világos. A magyar nyelvben nincs akkora különbség. Igen, de minden esetre nagyon-nagyon összefügg ez az egész kifejezéskészlet, és ez azt mutatja, hogy kezdünk együtt gondolkodni. Már meg is fejtettük időközben a parlagfűt, hogy nem volt ez a nagy rejtvény, lehetett tudni, hogy honnan származik, és Szalai László el is árulta, hogy Észak-Amerikából hozták be. Annak idén 1922-ben hurcolták Magyarországra, mármint a parlagfüvet, és nem a vadkendert. Igen. Ezt honnan tudtuk meg, Zoli? Ezt a Vadvirágok című CD-romról, és nagyon érdekes az egész vadkendert, ugye valamilyen búzaszállítmánnyal hozták be a magjait, fatális. Hogyha nem hozták volna be, akkor most nem lenne allergiás a kétharmad ország Magyarországon. Na mindegy. Egyébként nem csak ezt, nagyon sok mindent megtudhatunk a vadvirágokról és Magyarország faunájáról, meg flórájáról ebből a CD-romból. Nekem azt tetszett igazán, hogy gyönyörűségesen szép képek vannak a CD-romon, és én egyszerűen imádom az otthoni gyönyörűségesen szép számítógépemen a gyönyörűségesen szép képeket nézegetni. Ez a legnagyobb értéke a CD-romnak. Jó, meg lehet tudni egy-két dolgot tényleg a Magyarország növényvilágáról, meg lehet tudni tényleg ilyeneket, hogy most mi van ezzel a parlagfűvel. De ez a rész, a szöveges rész egy kicsit ötlettelen is a CD-nek. Ezért is fontos, hogy az ilyen multimédia anyagoknál rövid szövegeket kell mellékelni a képhez. És itt ugye szürke háttér alatt hosszasan olvashatom a szövegeket, viszont engem teljes mértékben kárpótolta, azt tényleg komolyan mondom, hogy borzasztóan tetszik. Annyira szépen van kivitelezve, és nagyon szép a látvány, hogy ez mindenért kárpótol, a növényeket meg külön szeretem. Hát akkor ma este Bódi Zoltán az otthoni gyönyörűségesen szépséges számítógépén a vadvirágokat fogja nézni, hiszen a CD-t holnap elküldjük majd Szalai Lászlónak. Bognar Ákos, a PC World munkatársa. Most hogy áll a Pentium és a K6-2-es processzorok világában ez a hamisítás? A túlpörgetés az mindig is egy nagyon alapvető léte az otthoni számítógépeseknek, hiszen egy processzort általában a gyártója nem akkora maximális teljesítményre gyárt, mint amennyit valójában képes elviselni egy ilyen proci. De az az igazság, hogy hosszú távon nem kifizetődő ezt csinálni, mert ez egyrészt gyengíti a processzor élettartamát, de nem érdemes vele játszani azért sem, mert instabillá teszi a rendszert. Tehát ma már azért ezek egyre jobban ki vannak hegyezve. Egyre nagyobb megahertzen pörögnek, és egyre nagyobb hűtést igényelnek. Viszont a hűtés technológiában nem következett be akkora fejlődés. Az emberek a mai napig is ezt a vacak 2000 forintos hűtőbordát szerelik a gépükre. Ezek tönkre mennek, most képzeld azt az állapotot, amikor megáll a hűtőbord, egyszerűen tele van porcicával. Hát nem csak, hogy elképzelem, hogy januárban be is következett, olyannyira, hogy volt egy ilyen program, ami mérte a processzorom hőmérsékletét, és szépen föl is futott 50 fokra, aztán utána megállt a számítógép. Az új laptopok mérik a processzor hőmérsékletét, de hát nem mindenki figyel erre, nem mindenki használja ki ezt a lehetőséget a laplapnak. Aztán nagyon fontos az is, hogy amikor túlpörgetünk egy processzort, akkor a processzor az néha hibázik. Ezért azok az alkalmazások, amelyek a lehető leginkább ki vannak téve a processzor kényének kedvének, ilyen például kapásban az operációs rendszer, kifejezetten egy Windows NT, nagyon fontos, hogy stabil rendszerként tudjon működni, elszállnak. Egyszerűen lefagy. A felhasználó ezt igazából nem is érzi, csak azt látja, hogy most ment egy jó kis játékom, és most nem megy. Kicsit kikapcsolja a gépét, hüllödezik, és utána megint fog menni. Ez nagyon sokszor lehet attól, mert túlpörgetjük a processzort. Na most ez nem ilyen egyszerű, mert a processzort mi otthon kézzel túlpörgethetjük, ám erre rájöttek a különböző csúnya bácsik is, és megpróbálják ők gyárilag föltupírozni a processzort. Vesznek egy 300-as Pentium 2-est, szépen levakarják róla a különböző feliratokat, átpörgetik, átfestegetik, és eladják Pentium 350-nek. Akkor erre mondjál valamit, hogy védjük ki az ilyen problémát. Nézzük meg a tokozását, nagyon jól lehet látni ezeket az jeleket, amik a processzornak alapvető ismérvei, mint a megahertz, meg ilyesmi. Ezeket általában lézerrel gravírozzák, úgymond bele a házba, például a tokozásba. Nézzük meg ezeket, el lehet különbözőképpen tüntetni, homokfúvással és egyebekkel. Ennek valamilyen látható jele általában szokott lenni. A másik, hogy ezeket általában hologramos matricával látják el. Persze, azt is szokták most már hamisítani, de azért, ha ezeken a lépcsőkön átesünk, akkor már nagy a valószínűség, hogy jól működik a processzor. Itt a modem idők, és még pár percünk van, úgyhogy muszáj, hogy idézek néhány levelet, amelyeket nekünk küldtek hallgatóink. Például Tóth László kedden írta a következő üzenetet: leírhatatlan, hogy mennyire jó a műsorotok, csak egy baj van, nagyon későn kezdődik. Kedves László, ezt a véleményedet írd meg a Petőfi Adó főszerkesztőségnek. Kládek Lászlótól a macilaci@yahoo.com-ról kaptuk a következőt: kedves Szilágyi Dragon gróf és mindenki, továbbra is oké a műsor, de hadd fanyalogjak a címen, én a modem időket kicsit erőltetetnek tartom. Nem tudom, a többi hallgató is így gondolja-e, mi azért nem gondoljuk ezt ilyen erőltetetnek, viszont itt van velünk a stúdióban Dávid Krisztina, aki Szegedről jött el hozzánk ide a stúdióba. Szia Kriszta! Hello, hello! Mióta is ismerjük mi egymást? Talán egy másfél éve. Másfél, szerintem több. Van az már 3 éve is. Akkor 3 éve. 3 éve tartjuk e-mailben a kapcsolatot egymással, és te azóta hallgatod a műsort? Igen, azóta körülbelül. És hogy tetszik? Tetszik. Mert hogy te Szegeden hallgatod a modem időket, és aki alaposan figyelt most itt a műsorra, hallhatta azt, hogy itt csattogás volt a stúdióban. Igen, az én fényképezőgépen volt, ugyanis hiányoltam a homepage-etekről azt, hogy semmi kép nincsen rólatok, és hát Csináld Magad mozgalom keretében én magam készítettem el most ezeket. Lám-lám, Dragon Gyuri, most itt a mi honlapunk is a középpontba került. Olyannyira, hogyha a modem idők honlapján nem lesznek fent ezek a fotón, az én honlapomon azért fönn lesznek. Nem, kiteszük modem idők honlapra is kitesszük, úgyhogy mikor lesz kint szerinted, Kriszta? 2 hét. akkor ezt majd figyeljük. Jó. Köszönöm szépen előre is. Hadd folytassam még Maci Laci levelét, azt írta, hogy nagyon elgondolkodható volt két hete az e-mailezés, illetve a levélírás viszonyáról szóló grófi fanyalgás. Lehet, hogy a hagyományos levelezés valamiféle magasabb rendű művelet lesz, míg az e-mail a mindennapi csevegést szolgálja majd, amikor már unni fogom az internetet, de az még messze van. Egyszer beszélhetnétek a memória kezelésről is, vagyis a virtuális memóriáról. Üdv! Dragon Gyuri, beígérjük? Beígérjük a virtuális memóriát. Hát akkor majd, kedves Maci Laci, figyeld a műsort. Eddig tartott ma a Modem Idők, legközelebb május 13-án jelentkezünk a Petőfi Rádióban. A következő csütörtök estig ajánlom a webhelyünket, egyelőre fényképek nélkül. Ezt a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.